الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنوا مسكلو دسوريمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي هدوا أتكي شرم مونا أفارو لغتوشي عند مكي كاتل التابن أربعون حديث كما أكمل مكي بياني أفركم كواني شري وانا شري نينا ما سفارا و shiri ne wanda ba mu dogon bayani ko dogon sharhi muna son ma'ana hadisin ta isa zuwa ga masu sauraren mu da masu kallon mu kuma kamar yadda ni sha bayani wannan shiri ne da aka yi domin kafafi na Facebook da kuma Instagram amma kuma wannan ba zai hana ya shiga wani wuri ba dalilin wannan bayani shine ne kan iya cewa a rubuta a comment wani yana saurare a audio ko a FM ko a gidan radio ko a wani abu kamar haka sai ya ga cewa kamar bai fahimci maganar da ake ba zaka asali wannan shiri ne wanda muke yi a kafa ta Facebook da Instagram yau za mu tashi wannan shine shiri na 18 kuma za mu tashi hadisi na 33 Imam An-Nawawi ya ce al hadithu thalithu wa thalathun hadisi na 33 an ibni Abbas radiyallahu anhuma an karɓo daga Ibn Abbas ya wuto mu baya Abdullahi ibn Abbas Allah ya yadda da Abdullahi da Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala Abdullahi ibn Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wannan hadisin zai koya muna alƙalanci fa'ida wannan hadisin na 40 hadith shine ya kunkunsu hadisai na babi da yawa watan zai baka basics zai baka foundation zai baka asali da kake bukata ga musulunci in ka iya wannan hadisan guda 40 to kowane abu na musulunci komai da ruwanka a musulunci komai da ruwanka watan komai ka san gurgurdan abin da ka sani ba malami kake ba kaka ce ka zama malami a komai ba dole ma ka zama dalibi rikakke ba amma dai ka san farawa komai aka zo da shi a musulunci kana dan khalfiya don shi 40 hadisi tara hadisi 42 Imam Ibn Rajab ya kara takwas suka cike 50 na kowane fanni masu tsananin ilimi ne irin Imam Nawawi Ibn Rajab su suka tara wa'annan hadisan don haka sun yi iyaka tunani su dauko da kowane gefe ya kasance kowane gefe kana da basic ilimi na addini duk inda aka tabo cikin wani sashi addini ka sani magana game da muhimmancin niyya da muhimmancin ikhlasi in ka karanta wannan hadisin zaka iya mai magana game da shikashikan musulunci rukunnan imani mi ake ce ma ihsani alamun tashin kiyama duk mun yi cikin wannan littafin yadda daya yake kasancewa cikin ciki mahaifiya ta yi yadda ake rubuta kaddara yadda ake rubuta ajali ne duk mun ruwaito bid'a da muninta duk mun ruwaito halal da haram da shuhada tsakanin su watan haka ne addu'ar da ake karba da wanda ba a karba yaushe ake yakan mutane yaushe ba a yakan mutane wata in ka iya wannan hadisi guda 40 to zaka zan kana da wani foundation da zaka iya magana game da musulunci ai zaka iya fahimta inda aka sa gaba kuma kana da wani foundation da gina kawai zaka ci gaba da karatu don haka hadisin yau zai koya muna alƙalanci wannan shine babban hadisin da ya magana game da alƙalanci wannan hadisin bai sai saka za alƙali ba daga yau da an gama ka zan grand kadi ko ka zan kadiya ba haka bane amma gobe idan ana wata husuma ungoku aka zo inda kake ce wani don Allah diba muna ke yanzu kana da basics wannan hadisin zai baka yadda zakai ka yanke wannan hukunci a gidanka in yaranka suka zo suna musu a ga ma baba wannan ya kawo kara inda baba wannan shi ma yazo an kawo shi kara a matsayinka na baba ka san yadda zakai yanke hukunci in ka san wannan hadisin idan kannanka ke husuma ayo inda kake ka san yadda zakai yankewa idan abokaninka ne yanzu wannan hadisin zai ba mu basic yadda ake yanke hukunci mi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau yuqan nasu bid'awahum da ana ba mutane duk abinda suka kirkiri cewa nasu ne duk abin da suka yi da'awar cewa nasu ne suka yi ikrarin cewa nasu ne da duk abin da kace naka ne ana baka ladda arjalun amwala qaumin wadima'ahum da wasu mutane sun kirayi sun yi iddi'ai sun kirayi jininin mutane da dukiyoyin mutane da jininin su wata kai ka zan a matsayin ka na alƙali unguwa in duk wanda ya zo cewa ne ya anshe min kuɗi za a ce to wani ba shi kuɗi ne tunda ka anshi wani ya anshe min mota wani ya kashe min dan uwa yara ne a gida za su zo inda kake kai musu hukunci wani ya zo ya anshe min kayan wasa annabi ya ce in duk wanda ya zo ya ce ya anshe min abu za a ce a bashi abin shi su da wasu mutane sun ga dukiya wani kawai su ce wannan dukiya na ne wannan benin na wani aka karbe sai a ce to a bashi beni a'a wannan motar ta wace wadi ma ahum da jine ne in ka ga wanda baka so ka ce wannan shi kashe babana sai a ce a kashe shi sai da ya ce to da mutane duk wanda yazo yace a bani bashi akai duk wanda yazo yace kayan wani nawa ne bashi akai to da wasu mutane sun ce a ba mu dukiyar wani ta mu ce yasa ta a ba mu jinin wani ya kashe muna dan uwa sai annabi yace ba haka ake ba ya ake sai yace lakinna daga dai yadda ake albayyinata alal mudda'i duk wanda yazo yace kaya rashi ne sai a ce kawo shaidu haka ake da haka yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka yadda ake hukunci in mutum ya zo ce salamu alaikum wa bare don Allah kai muna hukunci tsakanin ni da wani makwabci na wallahi akuyata ya anshi wallahi motata ya anshi wallahi kaya na aggare shi wallahi bashi ne ka biya ta yace bani biya shi sai annabi ya ce albayyinatu alal mudda'i shine walakinnal bayyinata ismu lakin walakinnal bayyinata alal mudda'i sai dai shaidu ana cewa wanda ya iddiai wanda ya ce abu kaza na shi shi ake cewa ya kawo shaidu biyu cewa motan nan taka ce ya karbe banda shaidu to ya za a yi shikenan sai annabi ya koya ma jumla ta gaba yadda za ka yi sai ya ce wal yamina alaman ankara rantsuwa kuma ga wanda ya yi inkari ya yi musu don haka mutum biyu suka zo inda kake wajen alƙalanci kana son ka yi musu hukunci na ɗaya ya ce wannan kofin nawa ne wani ya karbe yan shi ka ce ba kofin shi bane kofi na ne sai wanda yazo kawo ƙara yace kofi ne sai a ce kawo shaidu biyu ake bukata in ya kawo shaidu biyu a dillai za a anshi kofin a bashi ba a saurarin ka kai za a anshi kofin a bashi yace wallahi ban da shaidu tsakanin da shi Allah ya sani sai a ce to kai wane rance da Allah wannan kofin naka ne ba nashi bane sai ya ce na rance da Allah kofi na ne sai a ce ban mai sai ya ce yayi ƙarya sai a ce to shikenan ko yayi ƙarya in ya rantsu haka shine hukunci alƙalanci na shawatar annabi sun san yace kuna husuma ku zo inda nake sai in yanke hukunci bisa ga yadda niji husumominku zai ɗayan ku ya fi ɗayan iya magana sai in yanke mai hukunci yace duk wanda ni yanke mai haƙƙin wani ya ci ranar lahira zai zo da shi don haka alƙali ba dole bane in ya yanke hukunci sai ya daidai 100% ka'idodi yake bi wanda mafi yawa galibi in dai wannan kofin naka ne to kana da shaidu shi kuma in nashi ne in ka kaskawo shaidu aka ce mai rance da Allah da sauki ba mutane ka rancewa da Allah ce na kwana ce wallahi lafiya lau bale zaka mallaki dukiyar kaza ban maka da gudu zai rance in ya san da gaskiya kai in ya ki rancewa to ana sai a tabbatar da shaidu ga wanda yayi iddiai don haka yanzu wanda ya kawo maka wata magana ko ya kawo maka husuma yanzu annabi sassan ya koya muna annabi ya ce lau yutannasu bida'awahum da ana ba mutane da da'awarsu da kiransu da kawai mutum yayi kira ya ce wannan abu nauni yayi iddiai nashi ne sai a doka a bashi to ladda arijalun amwala qaumin da wasu mutane za su ce a ba su dukiyar wasu zai ce wallahi da ya ganka da abu sai kawo ƙara kotu sai ce alƙali abin nan nawa ne sai a ce to kawo wadima'ahum da jinainan su ce wallahi wannan da kaji cikakken mutum sai ka ce shi ya taba kashe maka baba shi ya taba kashe muka ƴan uwa kuma ga musulunci ya ce wanda ya kashe a kashe shi sai a kama shi a kashe to ba haka yake ba lakinnal bayyinata alal mudda'i wanda yayi da'awa ya kawo ƙara ya ce shi adda abu kaza cha kai kawo shaidu in ya kasa wal yamina alaman ankara ya rantsuwa ga wanda yayi inkari wata ra an kawo annabi sallallahu alaihi wasallam husuma mutum biyu ɗayan annabi ya ce kawo shaidu ya ce bai da shaidu ɗayan annabi ya ce ya rantse sai wannan da aka ce kawo shaidu bai zai ce annabi fajiri ne zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya ce haka shine hukunci ko in dai ya rantse tunda ka kasa kawo shaidu kai shi ne ya rantse shikenan an gama husuma nan take musulunci ya kawo hanyar mai sauki da ake yanke husuma hadithun hasanun rawahul bayhaqi hadisi ne hasan da mamu musu abinda hadisi hasan imam al bayhaqi ya rawaito shi fi sunan wa ghayruhu da wani shi haka da wa ba'dahu fi sahihaini sashen hadisin yana cikin sahihaini duk ma yana ciki saboda abinda dai bai cikin albayyinatu alal mudda'i alaminu alma ankar albayyinatu al mudda'i shine abaya cikin tsarin hadisin cikin sahihaini shi ma yazo a wani hadisi daban a cikin sahihul bukhari shine cewa ba'dahu fi sahihaini don sai hadisi na gaba wannan hadisin ya koya mana yadda ake alƙalanci don haka shirin da muke a cikin garkuwa FM na ansa fatoyi a radio sai mata su yi ta bugu waya suna cewa miji na yayi min kaza kuma abinda suke so kawai a ce mijin ki bai da gaskiya ba a wa mutum alƙalanci in bai nan in ba shaidu ki kawo ba kawai iddiai ki zaki ya cewa mijin ki yayi miki ko da aka bincika a gaba haka bane don haka in suka bugo muna sai in ta ba su haƙuri na cewa kuyi haƙuri kuyi sulhu wasu mata suna ta ganin laifi na cewa ni ina shigan ma maza ne ba maza nake shigan ma ba ko miji ya kawo mata tai ƙara ba cewa kai an yadda ba lalle matan nan haka suke ba haka ake ba cewa tattale akai sai an ji ba a yanke hukunci sai an ji daga gefe guda biyu don haka sai an ji daga gefe guda biyu wanda ke iddai ya kawo shedu wanda kuma ke inkari ya yi rantsuwa ke da ki kawo karar mijinki hakuri ya kamata mu baki domin a yi sulhun aure ke ki kawo kara tai amma ya ingiza ki aka nuna ki adda gaskiya kuma ba a ji daga gare shi ba na farko ai mai rashin adalci da biyu kuma sai miki sanadiyar mutuwar auren ki kuma duk abu ya dawo ya kasance bai yi kyau ba yadda ake so الحديث الرابع والثلاثون حديثنا 34 yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga muna matakan kauda mugun abu yan an ganshi wannan hadisin sananne ne mutane da yawa yana cikin hadisin da suka fi kowane hadisi shahara ana bi sa'id bin al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga abu sa'id al-khudri sunan shi ya wuce mu haka ina so masu bibiyan mu a Facebook da masu bibiyan mu a Instagram su rubuta muna mi as-sunan abi sa'id al-khudri ya wuto mu baya wannan karatu ne muke muna tafiya da mutane karatu ne muke ba son muke ba wa'azi ɗaya ne ba ya kasance an mutan wa'azi ya manci ya son muke zan ko gobe aka dauko 40 hadisin ya budawa ya fassara ya karanta wannan shine maksudin wannan karatu don haka Abu Sa'id al-Khudri ga ya ambace shi da kunya tai can baya ya gaya mana suna nai don haka ina so wanda ke bibiyan mu a Facebook su rubuta mana sunan Abu Sa'id al-Khudri da wanda ke bibiyan mu a Instagram قال يكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكي ناجي النبي صلى الله عليه وسلم ينا چيوا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده دو وند يغموغن أبو چكينكو يكي يچنزا شدا هنونشي فإن لم يستطع إدن بزي إيابا فبلسانه يچنزا دحلشنشي فإن لم يستطع إدن بزي إيابا فبقلبه يچنزا شدا زوچينشي واتو يجزا فيدا زوچينشي وذلك أضعف الإيمان wannan shine mafi raunin imani jin zafi da zuciya rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wannan hadisi yana nuna mana idan muka ga abu babu kyau wani ana haramun ni zai wanda zai ga wata mace da attachment ga kanta wata mace bata rufe wuyanta ba wata mace ta bar gashinta a fili wata mace ta bar kwarrinta yana fitowa al'aurarta ta bar hannunta yana fitowa ga fili wani mutum ya ga gidan giya duk wani mutum da ya ga inda ake rawa da kidi-kidi inda ake hada maza da mata ɗayan uku falugayyirhu biyadihi ya canza da hannun shi in yana iyawa wake da haƙƙin canzawa da hannun shi wanda ke da iko wurin misali kaga hukuma ita ke da inci ita ke da ƴan sanda ita ke da ƴan hizba ita ke da incin canzawa in kaga kila wani gidan giya ne aka kafa gida a garuruwan musulmi wanda bai dace ba ita ke iya tsaisuwa in ta ga gidan karuwai aka kafa a gari ita ke iya canzawa in ta ga wani doka ne hukuma take iya sa amma dan adam ma yana iya yi da hannun shi a cikin gidan shi in kaga gidan ka kaga an fito da wasu CDs ko wasu kasusuwa na batsa ko inda ba su da kyawu kana iya kallewa ka canza da hannunka babu mai cewa don mi baka da inci sai hukuma a cikin gidanka a'a danka ka ganshi yayi wani aski ya ba wani sumanan sama dan ya aski nan ka kamo shi ka sa almakashi ka canza da hannunka babu mai cewa kayi ba daidai ba yakka ta sa wani gele wanda bai dace ba yana fisuwa kama gelen ka yaga ka ce ku ba ki sa hijab babu mai cewa baka daidai ba falugayyuhu biyadihi don haka kana iya canza da hannunka in gidanka ne ko in kasanka yake malami ne da ɗan makaranta ce a cikin makaranta yana iya canza da hannun shi ogani a wajen aiki ne an yi ce a tsaye da wannan kai ne a kamfaninka kaga an yi abin da bai kewa ka sa hannunka ka canza shi kana iyawa amma baka da intin canza abu da yake na gari ne in ba hukuma kake ba yanzu misali garinku akwai gidan giya ba za ka ce ka ɗauki abokanka ku je gidan giya a kashe gidan giya ba canzawa da hannu wannan na wanda yake da ikon wurin ne in gari ne na gwamna ne da ko ƴan sanda ne ko ƴan hizba ne ko wasu waɗanda ya tawakkala ma waɗannan wurin in ƙasa ne ƙasan shugaban ƙasa ne in a local government ne ƙasan chairman ne in a gidanka ne ƙasan mai gidan ne don haka zai yi a gidanku ne amma ba ƙasan ka ne ba zai yi a gidanku ne amma ƙasan babanka ya kamata ya yi don haka dai wanda ya ga mugun abu ya canza da hannun shi idan yana iyawa in bai iyawa fa sai ce fa illam yastadai idan bai iyawa da hannu saboda gidan giya ne a garinsu ko a unguwarsu ya fi karfi ne gidan caca ne yare ne ke tsaya suna karta ba zai tafi ya ce kama ya yaga ba za su iya mai duka in kasance an yi sanadiyya a rasa lafiya ce ko rasa rai ne ko wani abu wanda ya fi abin da ya gani don haka sai annabi ya ce fa bi lisanihi to yayi da harshe ne don haka babu mai hana shi a masallacin unguwarsa ya dauki loudspeaker ya yi wa'azi ba mai hana shi ya je ya samu wa'annan ya musu wa'azi bil hikmati wal mau'izatil hasana da hikima da wa'azi kyakkyawa ya ja hankalin su ya nuna musu babu kyawu ya ga an yi wani abu a Facebook yake gani babu kyawu sai ya zo a Facebook sai ya rubuta ya yi wa'azi ya nuna babu kyawu ya ga wani ya yi wata magana da ba kyau sai ya je ya yi comment ya nuna mai babu daɗi in bai iyawa fa Allah bai ce fa illam yastadi idan bai iyawa da baki fa bi qalbihi to yaji zafi da zuciya tai kaga wata azu mun yi magana cewa misali kaga wata tasa attachment kaga wata ta babuyanta sai kai mata magana da baki kai mata nasiha da Allah ki ji tsoron Allah wannan babu kyau sha babbar kyautar da zaka bata baka ce mata tayi kyau ba kaga ta babuyanta kaga ta sa gashin ta ta bagashin ta duk al'aura ne kaga hannunta ba tafi hannu ba dantsin hannunta ya fito sai kai mata wa'azi kace wannan babu kyau ko a kon inga Facebook ta saka kai mata a comment in munkar ya fito ga fili yake inkari ne sai kai mata a comment in ita ka gan tana wuciya sai kai mata magana in ka santa to amma wutarin baka iya wannan sun yi yawa Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace idan ya fito a Damascus idan ya fito yana iya gayewa mata da suke ba su hijabi baya iya tsaya musu wa'azi duka ko yau a society a al'ummar da muke ci baka iyawa yawan su ya wuce ka tsaya ka ce in wa wannan wa'azi ke wanci bismillah bai ga miki abin da yake ba kyau da Allah wanci tsaya layi bai kai gare yake ba kai dinga biyan mata baya yiwuwa sai ce in ni gani Sheikh Nasiruddin Al-Albani sai ce sai in ce Allahumma inna hadha munkarun la aghbabe Allahumma inna hadha munkarun la aghbabe yace haka nake cewa yace inni fito ni gansu da sun ce ya Allah wannan abin kyama ne ya Allah ni dai ban yadda ayi wannan ba ya Allah ba da yadda ta aka yi ba watan kaji zafi da zuciyarka amma ya kasance mace ta fito da gashin ta ga fili ta fito da wuyan ta ga fili ta fito da kawarta ga Facebook ta sa kai lakin babu imani Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisin yace bancin wannan babu imani baka ji zafi ba hayyaba mata kake yi kaga an yi wani zage-zage a Facebook har lakin kake kayaba kaga an sa wani abin batsa abin da babu kyawu a Facebook har lakin kake kayaba Annabi yace wanda ya haka babu ko kwarar imani a cikin zuciya tai saboda kamata yayi ka hana da hannu to baka iyawa a Facebook ba kake da app din ba to kai magana kai ta comment in rauninka yayi yawa kai ka ji zafi a zuciyarka ka wuce amma kai lakin ko kai yaba ko kai jump up ko kai waye Annabi yace babu kwarar azara ta imani a cikin zuciya wanda ya ga munkar bai ji zafi a zuciya tai ba haka mu ji tsoron Allah yin muna ta ganin abubuwan da babu kyau kide kide da raye raye da wake wake sai mu mai likein sai mu mai comment a Facebook duk mungun kuskure ne ya nuna cewa imani babu kamata in ka ga wannan ka hana da hannu baka iyawa ka hana da baki baka iyawa ka hana da ta abin nan baka iyawa ka hana da ka ji zafi a zuciyarka kuma mutane suna karba wa'azi Allah ɗaya san iyakar wanda nake gani ya sa abu a Facebook eh ina da waya ce in kira shi in ce wani cire abin nan da ka sababu ke wallahi ya cire nan take Allah ɗaya san wanda nake gani ya sa abu a Facebook banda waya tai sai in yi tura mai a inbox in tura mai number ta in ce kira ni ya kira ni Allah gafa wata mallaci abin da ka sa a Facebook bai muni kaza kaza ce yanzu zan cire Allah ɗaya san wanda ina gani babu yadda zan yi sai mutum ya ji zafi a zuciya tai mafi yawa kana gani da yawa wannan take aukuwa ban taba sanin nawa wani gyara a Facebook na ce gyara bai gyara ba illa kila bai wuce abin da ke ta bai wuce kila so ɗaya ko so biyu ba amma kullun cikin in ga abu babu kyau in ni wa mutum magana inbox don haka mutanen kirki ne mutane suna ansa gyara wani ko da ya sa wani abu wallahi bai san mune shi ba wani bai san cewa babu kyau ba amma in kai mai gyara sai ya gyara don haka wannan hadisi yana nuna matakan gyara in ka ga banna na farko da hannunka in kai hukuma ne kai in kai a gidanka ne in kasanka ne in yaranka ne in bayinka ne in kannanka ne in waɗanda kake da ikon hanawa ne in baka iyawa da bakinka kai wa'azi ka ja hankali in baka iyawa ka ji zafi a zuciyarka amma kaga mugun abu ko a hili ko a Facebook ka ji daɗin kallo ne to wannan babu kyau wannan ya nuna babu imani a cikin zuciyarka in kana haka hadisi na gaba muna da lokaci ko alhadithul khamis wa thalathun hadisi na 35 zamu yi hadisi uku yau jiya bamu samu karatu kwana uku bamu samu karatu ba don haka zamu yi har hadisi uku kuma hadisan masu sauki ne wanda ake ganewa ne wanda kun ba su da tsawo ne wannan na uku din shi yafi su sauki shi yafi su tsawo kuma shi yana da sauki don shi zamu yi har guda uku na ɗaya kenan na biyu wannan hadisin ya zo ya koya mana shi kuma zamantakewa jiwancin hadisi na farko ya koya mana alƙalanci hadisi na farko abin da ya koya mana alƙalanci yadda a unguwar ku yanzu in ka san hadisi na farko da ya koya mana kai alƙali ne yan kawo maka hukuncin husuma kana iya walwale ta ba daidai unguwar ku daidai makwabtanka daidai abokanka hadisi na biyu sai koya mana kuma yadda ake hizba policing yadda ake zama police yace hukuma ya koya maka da kake alƙalanci na biyu ya koya maka kake zama police dama police su ne masu gusar da munkar mugun abu don haka ya gaya maka cewa akwai lokacin da ake yi da hannu, akwai lokacin da ake yi da baki, akwai kuma lokacin da sai dai a ji zafi a zuciya. Yanzu kuma hadisi na uku zai koya mana da ake zamantakewa. Zamantakewa yadda zaka samu makwabtanka lafiya, lau da kai da makwabtanka, da kai da abokan karatunka a university, a secondary school, a wata higher institution, da kai da abokan makwabtanka a shago, da kai da makwabtanka a wajen aiki, da kai da makwabtanka a gona, da kai da makwabtanka a gida, da kai da abokaninka na yawonka da sauran jama'a, ya kai kamata kai mu'amala da su. Imam Nawawi yace ana Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an kabo daga Abu Hurairah, kunga Abu Sa'id Al-Khudri da Abu Hurairah da Abu Dharr duk sun fi shahara da kunyar su, don duk Imam Nawawi da kunyar su yake ambatar su, amma ran farko da ya ambace su karo na farko sai da ya fadi kowane suna nai. Don haka yanzu cikin style din rubutu na Imam Nawawi shine a cikin wannan littafin, don sun nake wannan littafin ya kasance mun iya shi gaba daya, ba wai fassara ba dai, har mutum zai ga maka ai ga yadda Imam Nawawi yake ga fannin rubutu ne a cikin wannan littafin. Shine zai ambaci sahabi na farko, zai ambaci alkunya shi da sunan shi, daga nan kuma idan sahabin da ya shahara da suna ne kamar Umar radiyallahu anhu, kamar Ibnu Umar, kamar Abdullah ibn Mas'ud, kamar sauransu sai ambace shi da sunanai. In kuma sahabi ne wanda ya shahara da alkunya ta yi kamar Abu Hurairah ko Abu Sa'id Al-Khudri ko Abu Dharr, sai ambace shi da kunya ta yi. Wannan ma wani ci gaba ne, wani ilimi ne gare ka game da arba'una hadith din, kana iya faɗin style din rubutu a arba'una hadith wanda yake abu ne mai kyau. Don haka masu farawa nake son su bi mu a hankali, kuma daɗin abin wannan karatu yana na a Facebook page. Don haka wanda ya wuce shi notin sai ya koma ya abin, duk karatu minti 30-30 ne. Don haka duk yau muka yi shiri na 18 kenan, har zuwa yanzu gaba ɗaya awa 6 muka yi, gaba ɗaya awa 6 ne. In ka bada awa 6 duk zaka iya saurare daga karatun farko har zuwa ƙarshe. Don haka cikin kwana biyu in ka ce yau da safe in karanta awa 1, awa 2 ko ba na 18 bane, na 18 ne ko awa 9 zaka bai, zaka bada awa 9. Don haka kila cikin kwana uku yau kai saurare awa 1 da safe, awa 1 da rana, awa 1 da yamma, shikenan ka saurare guda 6. Don haka gobe ma haka, jibi ma haka. طيب امام النووي يچه انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يچه النبي صلى الله عليه وسلم يچه لا تحاسدوا kada ku yi hasada junanku. Hasada shine malamai sun ce tamanni zawalin ni'ima, mutun yayi gurin ni'ima wani takuranni, wani yayi mota sai ka ce ina mata yi hadari, ka dinga jin kana son mota ta yi hadari, an ga ba mota ta yi hadari zaka ji haushi. Ya gina wani sabon gida sai ka ji inda ma bai gina ba, inda ma gidan ya kone. Ibn Taymiyyah yana da wata fassara akan hasada wanda yake ta fi ta sauran hadewa, sai ya ce karahiyatu husulin ni'ima, kazan kana jin haushin ni'ima ta samu wani, kawai ko da baka son ta gushe, wani ya yi sabuwar mota unguwar ku cikin abokaninka, kai ba fata kai ba ce a sace mota, kawai jin haushi kai yayi mota, wannan ma na ce mai hasada. Kuma wannan fassarar tafi zama a ammu, tafi shumuliya, cewa in dai wani bawan Allah zai samu abu kai mai kaji haushin ya samu, to sunanka mai hasada. Annabi sai ya ce wala tahasadu, kada ku yi. Kuma hasada hali ne na Yahudawa, am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli, shin suna yin ma mutane hasada ne kan abin da Allah ya ba su na falalatai? Duk lokacin da kake wa wani hasada kana nuna cewa Allah bai daidai ba kake ne. Duk lokacin da kaga wani abokinka ya yi sabon mashin, roba, ya yi sabon mota, ya yi sabon riga, ya yi sabon hula, ya yi sabon laptop, ya yi sabon gida, ka ji haushi, abin da ke cewa Allah bai iya bai ba, wai don me Allah ya bawa ni? Kaga matsalar tana da hadari sosai. Yanzu fadan ka da Allah kake fada, kuma hasada ba ta kai ka ko'ina, ita ke sa kada a samu. Zai ce wala tahasadu, annabi ce kada kuwa junanku hasada, annabi ce kada kai hasada, zai ce kada kuwa juna hasada. Na biyu annabi ya ce wala tanajashu, kada ku yi kore. Annajashu kore, me kore? Shine ka zo inda ana saida abu, misali wannan kofin, ina saida wannan kofin, sai ya kasance in kaga wani ya shigo ya ce nawa wannan kofin, ka san kofin nan zai sayi, kaga ya shigo da wancan, ya fito da wancan shagon, ka san wannan kofin zai sayi, sai ka zo sai ka ce min nawa wannan kofin, sai ce maka naira 1000, sai ka ce a rage min, sai ce gaskiya ba a ragewa, naira 1000 yake. Shi kuma wannan kofin yazo sai yana nan yana kallo, bayan ya wuce sai ce mallan nawa wannan kofin, sai ka ce naira 1000, kaga yadda nisa mai, sai ce ba a rage min, sai ce kawo naira 900, amma dai kaga shi wancan yayi ya so ya saya bamban mai ba, naira 1000 nace mai, kaga an cuce shi, ka haɗe kai da wancan an cuce wannan, shine najashu. kuri wani na ya auko daga customer ka iza wani gaba gare ka sai naira dubu ka san 1200 yake aki ban mai sai ya wuce sai ka ce to ka sai 1100 ai kaga an sai har jera dubu aka taya kai ka kara bayan kai ka turo wancan ko ba kai ka turo shi ba don ka yayi to wannan shan ce mun ne shan ne ce kada ku yi babu kyawu kuma wanda yayi daga baya ka gane ai ma kana ai walwala ciniki ka je kasuwa sai san maka wannan kofin naira 900 akan wani ya taya naira 1000 a bari ba ko da kazo suka ga ashe 800 ake sayar da shi ashe cutuwar ka suka yi mai shago ya hade kai da wancan za ku koma ka ce a walwala ciniki kuma ciniki ya walwala wannan shan ce mun ne jash annabi ya ce kada ku yi kore ya kasance kana da kai mai shago kana da wani da zai je ya nuna abubuwan ka yau kore ake tayi da yawa an yahu da ba ma an yahu ba dai masu waye irin wannan kasuwancin na online sai wani ya ce ni ma I got my own na samu taushaya shine yake ce ma kore na samu taushaya haka suke sai ya ce wai online marketing ne wallahi business ne ana samun kaza sai ya ce ya ga alert 350 nan kuma haka kai suka yi da wancan akai mai alert zai mai da kudin mutane Annabi ya ce kada ayi haka nan babu kyawu shine wala tanajishu wala tabagabu kada ku kiyayya da juna kada kasance kada kin wani yana kin ka babu kyawu na uku wala tadabaru kada ku ba juna baya in ka gane ka juya ya gane ka juya gaba kenan ba magana Annabi ya ce kada ku yi haka sai Annabi ya ce wala ba'dukum ala bai'i ba'din kada sashin ku su yi ciniki akan cinikin sashi kada ka sayi abu kaga nazo nan sai wannan kofin kawai mallan nawa wannan kofin yake sai a ce min naira 100 naira 1000 yake in ce naira 900 ne sai suka kana so ne suka zo ka ce malami na sai 1100 ku na sai 1100 ga ni sai ina kallo tunda kafi ni kudi ka riga ka sai tun kafin Annabi ya ce kada ku yi haka nan saboda yana sa kiyayya duk wani abun kiyayya suka sa in gane kana hasada ta in gane kana kiyayya da ni in ka da ka kai kore an cuce ni a kasuwa in gane kana juya min ka ga baya in gane in zo saye zaka sai domin kada in samu duk wannan yana abin nan haka in ka ga ana cinikin gida da fili mai kyau an ci an sai miliyan 5 mai shi ya ce ya miliyan 6 zai sayarwa ana cikin ciniki ka zo ka ce mai shi ni zan baka miliyan 7 Annabi ya ce kada ku yi haka nan sannan kuma wala ya bi ba'dukum ala bai ibadin yana dokan kai ma mai shago ka ga yana ta mini yace ina ce mai naira 1000 ya ce 900 ne sai sai ka ce mai shagon ka mallan zo ni zan ban mana 900 babu kyawu shine wala tanajashu wala ya bai ba'dukum ala bai ibadin kada sashin ku su yi ciniki akan cinikin sashi sannan bace wa kunu ibadallahi ikhwana ku zan bayin Allah ɗan uwan juna haka ake so ku zama bayin Allah ɗan uwan juna dan uwanka ba za ka so ai mai wannan abubuwan ba za ka so ai mai hasada ba murna kake taya shi ya samu wani abu ba za ka so ai mai kore a kasuwanci ba za ka so ai kiyayya da shi ba za ka so a bashi baya ba ba za ka so ai ciniki akan cinikin shi ba don ku zama bayin Allah ɗan uwan juna sai da bace al muslimu akhul muslim ai musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu kada ya zalunce shi kada ya rike haƙƙin shi wala yakhdhuluhu kada ya yarbe shi ya khudhlan shine yarbewa yanzu inda kake neman wata bukata da kana iya yi ka ce wallahi baka yi mai yanzu inda kake kamun kafa gwamnati ta anshe mai fili kai kana iya gwamnati magana ta ka zo ya ce baka gwamnati ta anshe mai fili don Allah ba ruwana ya kuma kai ya bukata duk garin ku ya tuna kai za ka yi mai ka zo ya ce baka yi mai admission yake nema ya san kana da influence na bashi admission sai ya je inda kake suka ce ko alama ko karbar takardun shi baka yi ba daidai bane wani abu yake so yana so kai mai sai ka yarde shi da bukata rabe ya ce kada musulmi ya wadan wane haka nan wala yakzibu kada ya mai ƙarya bai da kyawu ka zo ka wa mutum ƙarya abu ga yadda yake ka ce mai ga yadda yake wala yahqiru kada ya wulakanta shi ya kaskasta shi muka yi ce kai da dan kabila kaza kai da talaka kai da baka da certificate ni nayi degree ni nayi masters kai da ba dan sarauta bane da dan gidan sarauta kai da baka da mukamin komai ne da dan mukamin kaza kai da akusuwa kuke jigidanku jigidanmu shine kaka wulakanta musulmi sai annabi ya ce attaqwa ha huna tsoron Allah a zuciya yake in ya shiga to ana ganin shi gaggabai ana ganin shi gabaki wulshiru ila sadrihi thalathan annabi yana nuna kirjine so uku yana cewa thalatha maratin so uku yana cewa nan tsoron Allah yake bi hasbi umri'in min ash-sharri an yahqira akahu al-muslim ya ishi mutun sharri ya wulakanta dan uwa ne musulmi duk wanda ka ga yana walakanta musulmi ya ishi sharri ya ce maka sharri kai tsammanin wani abu ne na za kana nema shi ake nufi don ka duk lokacin da ka walakanta dan uwanka musulmi annabi ya ce kai asharri kai tsammanin an ce da alkhairi da sharri wai kana fassarawa kai ne sharri bi hasbun min ash-sharri ya ishi mutun sharri ya ishe ka zama sharri kai akatun sharri kai babban sharri idan zaka walakanta musulmi don bai da kuɗi don bai boko ba don bai da certificate don ba ɗan babban gida bane don ba ɗan kaza bane don ba ɗan kaza bane don kabila kaza ne ka walakanta shi ka ga ba kowa bane to kai ne sharri ya ishe ka kai sharri ka kama je zuwa sharri neman sharri gobe sai annabi ce kullul muslimi alal muslimi haramun dukkanin musulmi akan musulmi haramun ne wannan abubuwan guda uku da za a faɗi damu jini nai ka zubda jinin musulmi haramun ne ba wai ka kashe shi ɗaya ba kashe shi ne babban zubda jini ko faɗa ya kama ku kace zaka yi majina da jini da majina ka bugi hanci ne ka da kyaci ne jini ya fito annabi ya ce haramun ne babu kyawu ko wani abu ka yanka mai wuka ko ka yanka mai reza ko ki yanka mata yuka da kai fada da mutun ka zumda jini ne kaga jini ya fito mai to kai ka shiga uku wa maluhu da dukiya tai saka za kai wayo za kai mai dabara za kai mai ka ci dukiya tai haramun ne wa irduhu da mutunci ne ka ci mutuncin musulmi wani baya jin nauyin cin mutuncin musulmi ya zage shi ya kaza ya gaya mai bakan magana ya mai kazafi ya yi mai tonon asiri da cin mutunci annabi ya ce duk wayannan haramun ne ga musulmi rawahu muslim musulmi ya waito shi bai fassara wannan hadisin da sauri fassarawa dai na ga lokacin mu ya wuce annabi sai ya ce la ta hasadu kada kowa junan ku hasada ina fassara don masu biyan mu ni dokan ne kai duk mutane na biyan mu don haka nake tambaya don haka nake fassarawa wala ta najashu kada ku yi najasu shine kore ka zo ka kara dai bayanin shi wala tabagabu ka kara ba da niyyar sai kake ba wala tabagabu kada ku yi kiyayya da juna wala tadabaru kada ku ba juna baya wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din kada sashin ku su yi ciniki akan cinikin sashi kace kaga yana ciniki tun bai gama ba kace ka kara kudi a banma ko kace kana da shago kace wani zo zan banma ya dake sai ba da yake so ya sayan ma ba sai annabi ya ce kunu ibadallahi ikhwana ku zan bayin Allah ɗan uwan juna almuslimu akhul muslimi muslimi dan uwan muslimi ne la yuzlimu kada ya zalunce shi wala yakhdhuluhu kada ya yarde shi idan ya zo wajen ka neman bukata ka yarde shi ka kiyi mai wala yakdhibuhu kada ka ya karyata kada ya mai karya kuma kada ya karyata shi wala yahqiruhu kada ya walakanta shi ya karantar da shi attaqwa hahuna annabi ya ce ji tsoron Allah nan yake wa yushiru ila sadrihi thalatha maratin annabi yana nuni zuwa kirji ne har so uku mun karanto can baya annabi ya ce inna fil jasadi mudghatun idha saluhat saluha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb shine yake nuna nan bi hasabi imri'in min ash-shari an yahqira akhahu al-muslim ya ishi mutum musulmi shari ya walakanta dan uwa ne musulmi don ya fishi kuɗi ko ya fishi ilmi ko ya fishi certificate ko ya fishi gida babban gida ko ya fishi nasaba ko ya fishi wani abu sai annabi ya ce kullul muslimi alal muslimi haramun ko wani musulmi ga dan uwa ne musulmi haramun ne wa'annan abubuwan guda uku damu jinin shi haramun ne ka zubda jinin shi wa maluhu duke shi haramun ce ka ci wa irduhu da kuma mutuncin shi rawahu muslim سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله